चाह तुम्हें मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाह तुम्हें। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाह तुम्हें। तुम्हें वो दुश्मन